złotych. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury na odmowę tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego. W Sejmie debata nad projektem ustawy o obronie cywilnej kraju. Lady Gaga umieściła obraz Stańczyk Jana Matejki na okładce swojej najnowszej płyty. Sąd Okręgowy w Warszawie właśnie teraz powinien zająć się zażaleniem prokuratury na odmowę tymczasowego aresztu wobec Marcina Romanowskiego. Sąd pierwszej instancji uznał, że polityka chroni immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Innego zdania jest m.in. prokuratura krajowa. Wątpliwości śledczych budził też skład orzekający, który ma zająć się zażaleniem. Rzeczniczka Sądu Okręgowego do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek, wyjaśnia, że w sprawie były i są zawiłości proceduralne. Wylosował sprawę sędzia powołany na urząd sędziego sądu okręgowego po 2018 roku. Prokurator wniósł o jego wyłączenie. Ten wniosek nie został uwzględniony. Pan sędzia wniósł również z uwagi na zawiłość sprawy o rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym. Taki skład został wylosowany i jeden z wylosowanych członków składu orzekającego podlegał wyłączeniu z uwagi na to, że była to pani sędzia, która wcześniej pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości. W resorcie jej przełożonym był Marcin Romanowski. Przy okazji rozpoznawania wniosku o wyłączenie sędzi, sąd podjął decyzję również o wyłączeniu pana sędziego, co do którego zapadła decyzja o jego niewyłączeniu. Mamy w związku z tym co do tej osoby dwa sprzeczne rozstrzygnięcia, z którymi ma poradzić sobie sąd w tym składzie i ma podjąć decyzję. Albo co do składu, jeżeli uzna, że skład jest nieprawidłowy, no to wtedy trzeba będzie wylosować kolejny skład, albo rozpozna sprawę merytorycznie, jeśli uzna, że skład jest prawidłowy. Prokuratura Krajowa zarzuca Marcinowi Romanowskiemu 11 przestępstw, w tym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Posłowie debatują nad założeniami ustawy o obronie cywilnej kraju. Rządowy projekt zakłada utworzenie powszechnego systemu ochrony ludności w razie kryzysu i wojny. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zwrócił się do PiS z prośbą o poparcie nowych przepisów ponad politycznymi podziałami. Tę ustawę będą realizowały w przyszłości różne rządy przez kolejne kadencje, przez kolejne dziesięciolecia i bardzo nam zależy na tym, żeby tak jak to było w przypadku ustawy o obronie ojczyzny, gdzie praktycznie jednomyślnie obydwie izby ten projekt rządu wtedy poparły, żeby podobnie podejść do tych kwestii. Ochrona ludności nie ma barwy politycznej. Ochrona ludności dotyczy wszystkich obywateli. Były wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker z PiS powiedział, że jego ugrupowanie jest gotowe do debaty na temat założeń ustawy. Ta ustawa przede wszystkim powinna zbudować system odporności naszego społeczeństwa, naszego kraju na sytuacje kryzysowe. Robimy to po to, byśmy byli odporni na każdy kryzys, taki w czasie pokoju i taki w czasie wojny. Zbudować tą odporność można tylko i wyłącznie w oparciu o powszechność, świadomość, koordynację i współpracę. Rządowy projekt zakłada, że powszechny system ochrony ludności na wypadek zagrożenia będzie opierał się o istniejące struktury. Przewiduje się także utworzenie Korpusu Obrony Cywilnej oraz systemu budowli ochronnych. Nie rozmawiałem z prezydentem 4,5 roku albo nawet dłużej. To słowa prezesa PiS. Jarosław Kaczyński był pytany, czy będzie konsultował się w sprawie kandydata partii na prezydenta z obecnie urzędującym Andrzejem Dudą. Podkreślił, że na razie partia nie ma swojego kandydata. Kaczyński na początku września mówił, że partia ograniczyła wybór swojego kandydata na prezydenta do 5 osób. Zapowiedział przedstawienie go późną jesienią. Słynny obraz Stańczyk Jana Matejki znalazł się na okładce najnowszej płyty Lady Gagi. To niezwykłe zaskoczenie i promocja polskiego malarstwa, podkreśla Małgorzata Łobocka, wicedyrektorka do spraw komunikacji Muzeum Narodowego w Warszawie. To obraz ikoniczny i on bardzo mocno jest osadzony już nawet w popkulturze i pewnie właśnie stąd ta decyzja. Natomiast bardzo nas to cieszy, co się wydarzyło. To jest dla nas gigantyczna promocja na całym świecie, bo sama postać Lady Gagi, to jej zainteresowanie sztuką i to, że na jej okładce pojawił się ten obraz, na pewno sprawi, że to uruchomi lawinę. Jest trendseterką, więc spodziewamy się, że już za chwilę będziemy mieć wysyp zapytań o możliwość udostępnienia wizerunku dzieł. Stańczyk wkrótce opuści gmach Muzeum Narodowego i wyruszy do Paryża. Będzie tam eksponowany na wystawie w Louvre. To był serwis Trójki.